Ніколи за все життя Ілью не охоплював такий моторошний, відчайдушний жах. Гоцик зі скорботними ношами тільки зник з поля зору, як Ілії до вереску сильно захотілося наздогнати його. Матір Божа, ну навіщо залишився тут один із купою багатства? Зараз же, ні, прямо зараз, біля затишних дерев з'являться дуже хижі люди, поріжуть Ілію на шматки, та то не головне, заберуть скарби. Кинувся до дерев, підхопив рюкзаки. Роззирався перелякано. Куди? Геть з-під дерев. Певно, у містечку Гоцика вже зустріли ворожо. Кинули у чорний підвал, мордують, де скарби. А Гоцик, він же божевільний. Він же не стане ризикувати життям заради золота. Скаже, біжіть під дерева, хлопці, там чекає Ілія. А у двох рюкзаках, матір Божа, дременув з-під дерев, під пекельне сонце. Добіг до розкиданого пагорбом каміння, зміюкою прослизнув поміж ним, причаївся. Звідси і дорогу видно, і не знайдуть. Та де ж ти, Гоцику? Ілія не рахував, скільки разів підряд усе повторював і повторював. Та де ж ти? Паморочилося. Витягував шию, вдивлявся у порожню дорогу, що вела до містечка. І раптом упіймав себе на думці. Радий. Радий, що Гоцик усе ще не з'являється. Вільний. Ілія вільний. Ніхто не насміхається, не наказує, що робити, і усі багатства тут. Якщо Гоцик не повернеться, Ілія стане удвічі багатшим. «І скільки ж мені чекати?» – пробурмотів роздратовано. Сонце уже схилялося до мрій про файні сни, притишило спеку, густі тіні розляглися пагорбами і низинами. Підозрілі ворожі звуки заполонили вечір. Навколо Ілії, на землі, у повітрі, зашаруділи, застрекотіли, завили незнайомі комахи, тварини. Не повернеться. Ілія вишкребався з каміння, закинув на плечі свій рюкзак, підхопив Гоциків, посунув до дороги. От і все, колотилося серце. От і все. Вийшов на дорогу. Один кінець її впирався у містечко, інший зникав у густих присмерках. Прощавай, Гоцику. Махнув рукою містечку, швидко пішов у протилежний бік, у темряву. На душі, як у неприбраному хліві. Серце ревіло тоскно, як ті корови, що їм вік не виходити з того хліву. Ілія не жадав чути серця, уперто розмірковував у голос. За все треба платити, Гоцику. За всі примхи і глупства. За вбивство. За ідіотську забаву нести покійника чорт зна куди. І хіба то нелогічно, що тебе покараю я? Це правильно. У тому є вища справедливість і логіка. Однаково ти б розтринькав скарби на дурню, на радість, на коней, на жінок. А я усе прорахував. Спочатку непримітний будиночок з черепичним дахом. А потім уже Ілія перечепився через камінь. Зупинився. У густих сутінках почув голос Гоцика. «А ти бухгалтер!» «Ні!» – загорлав так гірко і голосно, що темрява в той же час наповнилася ворожими рухами і звуками. «Ні!» – горлав як навіжений. «Ненавиджу! Не смій називати мене бухгалтером!» Замовк, озирнувся у бік вогнів містечка, що вже ледь жевріли вдалині. «Ненавиджу!» – прошепотів. Пішов на ті вогні. «Ненавиджу!» – повторював знову і знову. Приречено крокував до того, від кого так сильно жадав утекти раз і назавжди. Містечко зітхало уві сні тихим шелестом листя, протягами у відкритих вікнах. Ілія дійшов до невеличкої площі біля мандаринових дерев, зупинився. Навпроти темні вікна крамнички «Вовна сукно». І де Гоцика шукати? Насторожено пішов до крамнички. Між її фасадом і сусіднім будинком вузький прохід. Заглибився. Бокова стіна крамниці переходила у невисоку кам'яну огорожу, що огинала немалий задній двір, причепурений настільки ретельно, що й при місяці виблискував рівним газоном, лапатими пальмами, зажуреними квітами. Ілія переліз через огорожу, зазирнув у перше ж прочинене вікно, з якого вітерець вимів білу завіску. То була спальня Ізідори. Ілія причаївся біля вікна, витріщився. Усе ніяк не міг роздивитися дівчину. Лежала на широкому ліжку, майже гола, прикрита тільки короткою, напівпрозорою мереживною сорочиною на тонких лямках. Довге чорне волосся хвилями по подушці. Одна ручка впала з ліжка, пальчиками торкалася підлоги. Час підганяв. Шукай Гоцика. Ілія тупцював під вікном, зрушити не міг. Ніби без того, щоб торкнутися Ізидориної щоки, надалі усі шляхи тупикові. Залізу. Не потривожу. Тільки роздивлюся. Роззирнувся полохливо, тихо. Уже заніс ногу до підвіконня, та раптом двері у дальньому кінці будинку із репінням розчахнулися. Ілія відсахнувся, присів під трояндовий кущ біля Ізидориного віконця, визирнув. З будинку у двір вийшли двоє чоловіків. В одному із них Ілія впізнав пузатого Ізидориного тата. Вів у глибини двору до столу із лавами під пальмами високого міцного парубка. «Гоцик?» Ілія напружив очі. Парубок задьористо хитнув головою, відкидаючи з лоба пасмо довгого русявого волосся. «Ні, не Гоцик». Чоловіки усілися за стіл під пальмою. Сеньор Санчес дістав з кишені кілька купюр, поклав перед парубком. «Це аванс», – поспішив заспокоїти співрозмовника, бо парубок спритно ухопив гроші, роздивився із прикрістю, обурено кинув на стіл. «2000 євро, сеньоре Санчес», – мовив категорично. «Побійся Бога, Педро», – роздратувався Санчес. «Хіба то праця? Прослідкувати за чужинцем, зателефонувати мені, повідомити, куди саме йде і де той його товариш убогий?» Ілія затрусився від ненависті. «Ненавиджу! Ненавиджу!»